trauma. I just sorry hoor. Oh. Ik kan dat niet, doe jij het? Ik ben hier bij de lijst zonder.

Zeg up and coming. Dit merk je. Max and coming. Dit merk. Nee, er staat zo'n Maxime en Co. Echt 200 euro voor je. Dat is ben echt die trend. Ik moet echt weer up and coming. Iedereen gaat het dragen. Maxime en Co. Good.